ddaethon fore iawn, a daeth un arall a prynhawn, fod yr English fleet yn hwylio mas, a fyn y dros y cefnfor glas. Farwel o i Langfel a chlon, a'r merched i hynk i gyd o fron, rwy'n mynd i drio ar un sydd well, pyn y gwlad yn hyn ter gwledydd pell. Martio nes i yn fy mlan, nes i mi ddod i dre'r bont fan, a ffeifs a'r drums oedd yn cadw sŵn, a listo nes i'r lait rygŵn. Fi droes ymhen ac i ryw di, yr aer a'r arian oedd yno'n ffri, ac yno o'r wyddent yn fawr a'i sbort, yn list o gwir i'r Duke of York. Farwel o i Langfel a chlon, a'r merched i fi, rwy'n mynd i drio par un sydd well, pyn y gwlad yn hyn ter gwledydd pell. Fa-la-la-la-la-la-dan-da-do. Wet ni marcho i Lundain ffri, duty caled ddath arno ni, hanlo'r drill a'r cleddyf nodd, o bwlets blwm a'r pwd o'r pwdd. Os holydd rai pwy nath y gan, a tebwch i ddynt a merch bach lan, sydd yn gweddi o bob nos a dydd, am yw hanwyl y gariad cael fod yn rydd. Farwel o i Langfel a chlon, a'r merched i fynk i gyd o fron, rwy'n mynd i drio par un sydd well, pyn y gwlad yn hyn ter gwledydd pell.